بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. دفرني آيات ولشيو فبديك لك مشكلات. اول دا خبروا وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. يهوديان دا ويناوا چمونگا عيسى ابن مريم وجل دے چه رسول الله دے نچه اغی ورط رسول الله وائنو بیائی وجو ولی دا اغی تفصیل مونگ بیان کرو چه رسول الله تصدیقان اعتقادان ورط نوائیو دا استهزاءن بطوری استهزاءن دا ٹوکو پواجا باندی رسول الله ورط وائیو اغی نمانو. پس دوی مدا خبر آچی وما قتلوه وما صلبوه. الله کریم فرمائی چی ندی وجل دے نی پانسی کڑے دے ولیکن شب بیانہم لیکن اشتبار آغلی دا پدیو باندی گڑ وڈوالی را غلے دے خلط ورکشو دے دے کشارانو تا اکم کشاران چی دی آغی بدی کے حیران دی چی دا کیسا علیه الصلاة والسلام زمون دی مشاران و جلی دی نا قبر سیشو او کلی دی و جلی نو چر سلارو دو یهودیان و یو سره ولی و بیای قتل کو و بیای عوامو کی مشهور کلا چه ایسا علیه الصلاة والسلام مونگا و جلی دی و بیایم بیام خخ کرده دی. نو واسی او سوال پیدا کیگی چه ایسا ولی حلکو نپی جاندو چی دیو دا او جو رای ورو بی خخونو دی خلقو دا نبی جانده چی دا عیسی علیہ السلام دی. امام رازی رحمه اللہ تعالی اغا جواب لکی چی دا عیسی علیہ السلام اختلاط دا عوام سر دیر کم و اغای سی دیر مشهور سره نو چا نبی جاندو. نو دیو علماء سو ناکار ملیانو یو سره ونیو او قتل کو او خخ کو. امام رازی رحمه اللہ دغا جواب ذکر کرده ده. دوی ما معنا علماء کرام ذکر کئی چی ولیکن شبه لهم لیکن گڑ وڑ شوی وا پا دیو باندی واقعه دا قتل دا عیسی علیه السلام. عوام الناس دا ویل چی مل ده نو قبر چرت ده او کنه ده مل نو چه کم زی چی ده آغی پا ده شک و شبهاتو کی ولیکن شبه لهم لیکن اشتبار آغی و پا ده وانده دره ما مانا و نمائی که رمزی کرکی چی ولیکن شبه لهم لیکن یو شانتی شو دیوتا بل یو کس پا صورت دا عیسی علیه السلام کی چه آغا زی تانوس ده یا توی تانوس ده ده اینومو ده یهودیانو ده سی چل وکو چه یو سرعی ورولی گو چه آغا ورقه عیسی علیه السلام آغا اللہ رب العزت برقه جوله و آچه بیر تراغه نو دیوستا آغا و مرگو آغا یا شکل د عیسی علیه السلام په شان جوړ شو. نو چې دیو کله دا مړ کو نو دیو چې ورغله نو نور څوک نو نو دیو ته دا اشتباه راغله چې ان قتلنا المسیح فاین صاحبنا تیتانوس وان قتلنا تیتانوس فاین صاحبنا عیسی. که مونږ خپل ملګری تیتانوس وژلی نو هغه عیسی څه شو؟ او که مونږ عیسی وژلی دی نو زمونږ ملګری څه شو؟ نو ولکن شبه لهم دیو ته دا اشتباه راغله یو خو مونږ مړ کړی دی خو هغه بل څه شو؟ بل چرته لاړو؟ نو دیو ته دا اشتباه راغله. نو دیو په دې کې په شک کې شو، په اختلاف کې شو. نو ولکن شبه لهم لیکن اشتباه راغلی دا په دیو باندې په وجلو د عیسی علیه السلام کې. یا ولکن شبه لهم یو شانتی کړی شوی و د دیو د پاره یو سړی په شکل د عیسی علیه السلام. وان الذین اختلفوا بشکا کسان چې هغې اختلاف کړی دی فی په دې کې فی په باره د عیسی علیه السلام کې لفی شک منه نو خامخا هغې دي په شک کې د دېنا ما لهم به من علم نشته دی د دیو دپاره په دې باندې څه علم الا اتباع الظن مگر ورپسې کېدل په ګمان پسې. اوس وان الذین اختلفوا یو مثلا حل شو رسول الله اعتقادا تصدیقا نو فوجد طوق و د مسخرو په وجه رسول الله وایي. دویم اشتباه، اشتباه یا دیو په دې کې په شک کې و چې عیسی علیه السلام موږ مړ کړو نو قبر چرته دی او کونم دی مړ کړی نو چرته لاړو، او یا دا چې موږ خپل ملګری مړ کړو نو عیسی چرته لاړو، که عیسی مړ کړو نو ملګری چرته لاړو. دوه مسلې حل شوې. درېمه مسله هغه دا ده چې څه کسانو په دې کې اختلاف وکړو. الله کریم فرمایي وان الذین اختلفوا فیه لفی شک منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن مگر دیو تابعداری د ګمان کوي. دلته دوه خبرې یادې کوي چې لفی شک منه لا اراده کوونکی د عیسی علیه السلام د قتل دی. کما کسانو چې د عیسی علیه السلام د قتل اراده کړی و هغه د کار مولیان علما یې سو هغې ته دا اشاره ده چې لفی شک منه هغې خامخا په شک کې دي. یو دی شک، بل دی ظن. دلته ظن هم ذکر شوی دی، شک هم ذکر شوی دی. شک وی تردد تا چې ستا په ذهن کې تردد او تعین، تردد وی ستا په ذهن کې یا تعین نه وي چې دا خبره دا چې دا او کنا د یو څیز باره کې ته شکمن یې، هغې ته شک وی. بل ما لهم به من علم الا اتباع الظن نشته دی د دې دپاره د دین سره علم مگر ورپسې کې دل په ګمانونو پسې. نو اتباع الظن، ظن رجحان احدهما علی الاخر په دې شک کې یو جهت په بل باندې غالبي و یاره زما دا ګمان دی چې دا کار بداسي، هر سره دا خبره کوي. نو یو په بل باندې غالبي راغې ته ظن وایي، او شک کې مساوات دی. شک کی مساوات او ظن کی یو طرف تا غالب کی دل دی. نو شک کی مساوات دی اللہ مخ کی شک ذکر کو ارستا ظن دا ولی لکاولا و ان اللذین اختلفو فیه لفی شک منه اولا شک ذکر شو ارستا ظن ذکر شو دا ولی. جواب علماء کرام ذکر کئی چی پا شک کی موردین دا قتل دی. اکم کسانو چې اراده د قتل د عیسی علیه السلام کړی و هغې په شک کې دي، او دا بل ظن چې کم دی اتباع د ظن کوونکي دا عوام الناس دي. که دا دواړه یو شی شي تا دوار یو شی نو زن پا معنا دا شک دے، زن پا معنا دا شک دے، او که دوار جدا جدا شی نو برا شک آقا قاتلان کمو چی ریسا علیہ السلام دا قتل اراده کری وا باقی خام آقا پا شک کی دی چی منگا ایسا او جن آقا تیتانوس چر تلانو که غم و جن ایسا چر تلانو اغی پا شک کی دی وما لهم به من علم نشتر دیر پارا دس علم الا اتباع ظن مگر ور پسی که دل پا گمان پسی آغی گمانو نکول چی وست کم خبر اومنو آغا گمان مجازنو نو پا معنا دا شک باندی راغی عوام الناسو گمان کهو آغا کهو مردین دا قتل چیون آغی پا شک کیو او که دواره یو شانتی معنا واخلی دواره نو دواره پا معنا دا شک باندی رازی دواره پا معنا دا شک باندی نو از داسی و این الذین اختلفو بشکا کسانو جاگی اختلاف کرده پی فده قتل دی سالی سلام کی لفی شک منو نخاما آئی پا شکی دی دینام ما لهم به من علم نشت دید دیو دا پارا دس علمنا الا اتباع ظلی مگر ور پسی که دل پا گمانونو پسی عوامو تخص علم نشت دی چیسای وجل دی نو کم دی او کمی دی وجل نو چرت دی عوام الناس اغا بس دا گمان متبع دی وما قتلوه یقینا اللہ فرمائی وما قتلوه یقینا ندے وجل دیو یقینا ظل او شک دوانا ذکر شو دوانا سو نمائی کرام دا معنی ذکر قیدی دا دوانا پا یو معنی باندی دی خدا تفنن او اعجاز دا قرآن دے چی یو زیکی شک ذکر شو بل زیکی ظل ذکر شو وما قتلوه یقینا ندے وجل دیو دیس علیہ السلام لا یقینا اے متقنین اللہ هو بل شاکینا متوہمینا دیو پشکی دی دیو وحمی انشوی دی دا قتل دیس علیہ السلام پبارکی شکون کی دی خوال اللہ تعالی غپ بربان دی خجون دیم بل رفعه الله الیه بلکہ اللہ تعالی پورتا کرے دے امام ابن کثیر رحمہ اللہ غم دا معنی کری دا چی دیو شک کون کی دی بدی خبر ہے کہ اشتباہ کون کی دی بل رفعه الله الیه بلکہ اللہ تعالی اچت کرے دے خپل زالتا الیه خپل طرف تے خجول دے امام راجلی کی الیه الی موضع لا یجری پی حکم غیر اللہ اوزیت اللہ خجول دے چلتی دا بلچا خبر نچلی گی نو دا اسمان دے یا الیه حوزائی چی کم زی خوخ دا اللہ تعالی ہو کم زی دا اللہ تعالی خوخ ونو اوزیت اللہ خجول دے لکا سور نساء آیت نمبر 100 کی ذکر کئی وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ چاچے ہجرت وہ کو آگا ہجرت کا ان کے سوچی ہوا تو دفل کورنا ہجرت کا ان کے طرف دا اللہ تا و دعوی دا رسول طرف تا کما طرف جدا اللہ خوف دے و دعوی دا رسول خوف دے آگا طرف تے ہجرت وکم فطریقی دا پیغمبر باندی لغشان تی سور صافات آیت نمبر 99 کی ذکر کئی وقال انی ذاہب الى رب سیہدین زدق پل رب طرف تکلن کے مغب ما تاس لار وقی الى موضع امرنی ربی اغزیتا چکم زین ما تقبل رب حکم کرے دے نو دلتا مانا داشوام بر رفعه اللہ علیہ بلکہ اللہ تعالیٰ پورتا کرے دے فلزانتا یا وزیتا چکم دا اللہ خوخو وکان اللہ عزیز الحکیم او دے اللہ تعالیٰ زور ور او حکمت والام و ان من اہل الكتاب بازی دہل کتاب نام وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ نِشْتَ دَي غَدِيرْ دَهْلِ كِتَابُنَا نِشْتَ دَي دَهْلِ كِتَابُنَا إِلَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِيهِ مگر خاما خاچریو با ایمان راوڑی پدیس علیہ السلام باندی قبل موتی مخید اقبل مرگنام و یوم القیامت او فورز دا قیامت باندی یکونو شیب علیہم پدیو باندی شہید البیان کونکیم علماء کرام لیؤمنن به قبل موته فجیز باندی ڈیری مانی کئی اگوتی منگا ذکر کرو نداسی و ان من اہل الكتاب نشت دے دا اہل کتابنا الا لیؤمنن به مگر ایمان براوی مخی دا مرگ فلنا قبل موته مخی دا مرگ فلنا به فحیات دا عیسیٰ علیہ السلام باندی لیؤمنن به پدی به کی ضمیر فحیات دا عیسیٰ علیہ السلام تراجے دے غرائب القرآن والا دلتا و ناشنا نکتہ ذکر کئی و ناشنا قصہ ذکر کئی چی محمد ابن حنفیہ اغناسو حجاج بن یوسف اغا ورسره ده چه ده حجاج بن یوسف ورسره ده نا حجاج ورسوهی چه اے محمد پدیزه باندی زما دیر شک ده پدی آیات باندی زما دیر شک ده اوی سنگا وی دیر وهم ده وی سنگا وی اللہ فرمائی چه لیؤمنن نبیه قبل موته خاما قیمان براوڑی پا حیات دی سال سلام بانی مخی دا مرگ فلام نوی ما خو دیر احلی کتاب ملکل ما خو دا یون موان اوری دا چه دا ما قید ما اومدل چه ساجون دے دے نو دا محمد ورطوئی چه ما دا ابن عباس رضی اللہ تعالی الہون اوری دلی دی چه سوخ یهودو او نسوارو داغینا اللہ رب العزت دا ملائکو پا ذریعہ باندی ملک الموت ورطراشی روح تی اخلی نو پا دغ وخی پا مخمق باندی وخی چی وای کند عیسیٰ علیہ السلام پا بارک ساقی دادام نو دا بیا اومنی رسالت دا عیسیٰ علیہ السلام چی بالکل عیسیٰ علیہ السلام بارکی زمادہ قیدہ دا سنگ چی قرآن کی اللہ ذکر کری دی چی اللہ پا برخی جولے دے او جون دے دے خوبیا پا دا وقت کی دی لدہ پیدا نور کئی دا حجاج ورطوئی چی محمد تا دا دی حوالہ ما تا پیش کدا تا رچان آوری دلی اغوی ما دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ لونا آوری دلی دی آغا دا خبر کری دا چی پا دا غٹیم کی ملائکی وخی تکیی ایخو آغا پا دا غٹیم کی قرار وکی چی بالکل ما رسالت دا ایسا من لے دے حیات دا ایسا دا قائل یما خوبیا پیدا دل نور کئی دوی ما ترجمہ و امن اہل الكتاب نشتر دا اہل کتابنا الا لیؤمنن نبیه مگر خاما قادیوبا ایمان راوی بیهی فدیس علیہ السلام باندی قبل موتی مخی دا مرق پلنام چکلا دا قیامت رشی حشر میدان ولی پاوکی باهم آغا یهودیان بی قیامت علامات اخری و اقراشی ایسا علیہ السلام دنیا تراکوشی نو دیو با بیا پا دا غٹیم کی دا مرق پاوکی ایسا علیہ السلام منی خو بیا با پایدا نورکی پا غٹیم کی بیا هم دا یهودیان او نسوارائی دیر معنی ندی کی گی تقریبا نسیول اس معنی علماء کرام ذکر کئی نو فرمائی و ام من اہل الكتاب نشت دے دا اہل کتابنا الا لیؤمنن به مگر خاما خچریو با ایمان راوی به پیسا علیہ السلام باندی قبل موتی پا حیات دیسا علیہ السلام قبل موتی مخید مرک پلا یا دا مانم کولشی و ام من اہل الكتاب نشت دے دیر دا اہل کتابنا الا لیؤمنن به چی خاما قدیو با ایمان راوڑی پا محمد علیہ السلام بانی قبل موتی ہی مسجد اقبل مرگرام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی آغا ذکر قی واللہ انہو لحی عند اللہ وی زما دی فالله قسمی چې خامہ عیسی علیہ السلام هغه ژوندی دی د الله څخه خبره په آسمانونو کې دی. شپږم جل یار نمبر صفحه کې تفسیر قرطبی دا قول ذکر کړی حسن بصری رحمه الله. ویوم القیامت او بیا بشی پورز دا قیامت باندی ویوم القیامت او پورز دا قیامت باندی یکونو شیبا علیهم شهیدا پدیو باندی بیان کون کے پدی فل امتیانو باندی بیان کون کے بید دی مانی تائی سور زہر پایت نمبر 61 کی اللہ رب العزت ذکر کرے وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَإِخَامَا خَا دَان نَخَدَ قِيَامَتْ دَا پَدِكِ شَكْ مَكَوَا یا نزول دا عیسا دا علم دا قیامت دا عیسا علیہ السلام چکل را کزیگی نو دا وقی با قیامت علامات شروع شوی یا دا نخد قیامت دام نو برمائی و یوم القیامت اپا ورد قیامت بانی یکونو شبا علیہم پدیو بانی شہیدل اغا بیان کا ان کے بیا وقولهم او ایناددیو انا قتلنا المسیحا چی منوجل دے عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ بن مریم مسیح چی عیسیٰ زوید مریم دے رسول اللہ رسول اللہ دے وما قتلوه نددی وجل وما صلبوه او نیدے پسولی کرے پانسی کرے ولكن شبه لهم لكن اشتبار آغلی دا پدیو باندی یا یو شانتی شوه دے تدیو دا پارا غشکل دا عیسیٰ علیہ السلام دا غتی تانوسو دیو پا غشکیو دیو تا غشکل صورت دا خپل سڑی دا عیسیٰ علیہ السلام جوڑ شو و یو سڑی تنے و امیر سے تنے و میخی آغستا چون تا گوندلو تا تنے گوندلو کی میخی دیری کرسی یا نا انتی تره میخ آخلی پیسی زن سر اولی دی طول ورس گرده دلی تر تقن بی خورده نده میلو شیبی رشته دار دی اقی کر راغلی زدل تا بشپا وکم بشپا می وکلن دی سهار با بی ورشم بیا با دا میخی معلومات وکم کوروالا تا پوست کلی بی حدیسی افسن راغلی یار راغلی اما میخ میگتن او پیسی میمدن دی را اولی دی خو میلاو را تا نشوا جورانا با دلتا بشپا ستاسو کرا وکم او تینگ دا اکورو علا زمیدار خلقو و غریبار خلقو تو سوچے کہہ دے جیارا جیسی روپی را وڑی دی تیاری روپی دی او منگا خوب با دیانا و نملا شکوراجا دا با ٹک ٹوکو پیسی تیاری پیسی دی دا با چی واقلو سڑی دے سلام اشوار کری دا خود دا بار پڑاگا ما دیوزے کی و دروازے پاتے و لکر جوڑ کرے دا خبری او رید لی دی پایره چی شوه ده چی بایی خیر دی نشته شپی دی تر توقی خوصا غم کوا دقی کوری و سره چرت شرده ایده تل زمیداره ده نا وقت روطه ده نو دا او گیته ده بار طرف نلکره ده نو چابیه زن سره ولده چی ده بیر تر ازم نو کولاو بکم سک بدا خوب نا پانه چی ملمه هل چی پروت ده ملمه را پاسه دله ده ونه چی بار ور تزوقی ور لکته یار وست بس کیگی حالات کسه و بل شانده دې کور کې یو توت ولاړ دی دا دې توت ته بره خطرې دی چې دې توت ته خطرې دی سټیم شوی دی یار هغه کور هغه ځوان راغلی دی پکه کټ کې ستړی شي یا تیار کټې سبه اوس خلک پازابو په دې کې څه سملا پکه کټ کې پروت دی دا خلک را پاتېدلی دی چې راغلی دی دانګي کوتکونه را وړي دي چړې را وړي دي پسړیا را باندې کړډې را باندې کړډې اخر دا چې علاو کړی دی جبونه ولا ګوري دی پیسې دی ترلاسه کوي سړی جبونه خالی پراته دی نه بالک لاندې پیسې شي چې ته پیسې دې چې تیار ده پیرا ول رڼا راوړي چې رڼا یې راوړي دا کتلې دی هغه خپل بچي وجلې دی خپل لاس دې جګر اعلان کړی دی هغه بد حال پیش رو شوی دی په منډه باندې راپورټ کړی دی سړی دی پولیسان راغلي دی هغه بیا پوره پیسې کوي چې دا څنګه مړو سره کم طرف ته پتې کم طرف ته لاسونه کم طرف ته خپل چی دپاره خپلو پیسو دپاره ډېرې پیسې قطارې دي کي نو اخر دا چې سار شوی دی نور کلیوال هم راغلي دي تاڼهدار چې پکې هم راغلی دی توت والا بره تماشه کوي غریب ټوله شپه زرې زرې شوی دی بره داس دی او توي تا دا سي وو اره کور والا توي کور والا توي چې څنګه تاسو را کور کې چا سره مړ کور سپاتنه له یسو راغره دا کاله وسکړې ده تود نا برا سڑی آواز کرے تاندار سے کما بچ کے روزہ بلر تا قصہ و کما پوالی خبوری چا آوازو کو پوری برا پا تود کی سڑی ناس سے و یہ حالا را کوشا تا تسو سنوی را کوشا آگا ور تا تول قصہ بیان کری دا چی دیو زو جلما خوزما دا وجین اخفل لختی جگر بچی علار کو مڑے کو دا قشان تی قصہ و نو آکور والا خود دا سوچ و چی مونگا تګوند لومی کی والا سړی مړ کو خو پدې کیا خپل بچي حلال کو نو دا شاده پدې وباندې د اشتبار غلی وا چې مونږه عیسی علی سلام هغه مړ کو خپل تی تانو سے وجلې دي نو ولکن شبه لهم لیکن اشتبار غلی دا پدې وباندې و الا الذين بشكا كسال اختلفوا به جاء اختلاف کړه ده پر قتل عيسو عليه السلام لفي شك منه نخاما هاي بشك دينا ما لهم به من علم لشت ده دیو ده فارا پده بانده سا علم علت ته باز بانده مگر ور پسی شوی پا گمانو نو پسی دی وما قتلوه یقینا نده وجل یقینا بر رفعه الله الیه بلکی اللہ پرتکر ده فلزان ترمتا وکان الله عزیزا حکیما او ده اللہ تعالی زورا ور حکمت والا